मतलब परम नान्यत किंचित अस्ति संदेह, भगवान से परे कुछ नहीं है। संपूर्ण सृष्टि का कारण केवल परमात्मा है। मई सर्वविदं प्रोत्तम सूत्रे मणिगणा एव, जगह सूत्रे मणिया सूत्र का ही धागा, इस तरह से मेरे में सब सदास प्रभाव है। सत्रह विभूति बताई, ये सोमन से है सातवें में, सातवें में, नौवें में, दसवें में, पंद्रहवें में, चार तरह विभूति बताई है। तो विभूतियां सब भगवान की, जहां जहां कुछ विलक्षण देखे विलक्षणता भगवान की है। भगवान के सिवाय विलक्षणता कुछ है नहीं, है नहीं। यदि यदि विभूति मत सत्व श्री मधुर्ति हुआ तत्व देवागत तत्व मोहते दुर्सम, यदि यदि विभूति मत सत्व विभूत वाली सत्व दादी है और प्राणी दीप है। यद्य बहुत ही मत सत्व श्रीमद ऊर्जित में हुआ और शोभा युद्ध दिक है बल दिक है तत्व देवावगत सत्व बहुत तेज मेरे से तेज के अंश से पुत्र हुआ है। जो कुछ विशेषता है विलक्षणता है अलौकिकता है विचित्रता है सब भगवान से पैदा हुई है, सिवाय भगवान की और कुछ भी नहीं है। ये चार अध्याय में काल रूप से है, सातवें बताया कार्य रूप काल रूप से बता दी, नौवें बता दिया मुख्य रूप से, दसवें बता दिया प्रभाव रूप से, पंद्रहवें बता दिया चार अध्याय में विशेषता से बता दी। मेरे तेज के अंश से उत्पन्न होने वाली विभूतियां हैं सभी। तो जो कुछ विशेषता कहीं भी दिखे किसी को भी विलक्षण दिखे वह भगवान का चिंतन है। मृत्यु सर्वदा सब का हर करने वाले मृत्यु मृत्यु भगवान को देखे, प्रभाव प्रभाव मृत्यु का भी है कि मौत आने पर सब आ जाता कुछ भी नहीं रहता। ऐसा अपने प्रभाव क्या है, मौत भगवान है। स्वर्ग से आदि से संसार रूप संसार आदि है मध्य और अंत परमात्मा है, सिवाय परमात्मा कुछ नहीं। पूर्ण ज्ञान वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है, सिवाय परमात्मा को कुछ है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। वासुदेव महात्मा से दुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तत्व ज्ञान हो जाए तो महात्मा हो जाएगा, कर्मयोग से महात्मा हो जाएगा, भक्ति योग से महात्मा हो जाएगा, पर तीनों के लिए उपयोगी हो जाए। सब कुछ एक परमात्मा ही है, वो सबसे श्रेष्ठ महात्मा है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, बहुत कम ऐसे। वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है, केवल परमात्मा। जड़ सेव तो स्थावर जंगम, जो कुछ देखने में सुनने में समझने में विचार करने में आवे सब कुछ परमात्मा है। ऐसा ज्ञान हो गया उसके लिए करना नहीं है कुछ भी बाकी नहीं, सोचना करना समझना कुछ परमात्मा शुद्ध केवल परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवा कुछ नहीं हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं संभव नहीं, परमात्मा ही अनेक रूप से परमात्मा है। दृढ़ता से इस बात को धारण कर रहे तो परमात्मा के पास से अनुभव हो जाएगा। अपने दृढ़ता से धारण कर रहे पर परमात्मा की कृपा से ये बोध हो जाएगा। इसके लालसा लग जाए कि सब कैसे सुखी हो, बुद्ध कैसे हो, भगवान का प्रेम कैसे हो, ये तीनों बातों की